A my sa chceme jemu podobať. A chceme podobať sa jemu. My sa nechceme tomu, tomu, alebo tamtomu. My nechceme podobať sa tamtému, tému, ešte komuž. Ale my sa chceme podobať Pánu Ježišovi. Ale chceme podobať sa Pánu Jezusovi. My chceme jeho nasledovať. Chceme nasledovať go. A tak teraz už k téme. A więc teraz už do tématu. Ale ešte jednu zaujímavú príhodu. Ale ešte takom čekavostke predtem. Včera deti niesli na takom tanieriku zákusky. Včera aj dičaky niosli na takým taléžu častka také. A ako niesol tu po tých schodoch tie keksíky. I jak tie častečka niosú po tých schodách tutaj. Tak jeden keksík mu spadol. To jedno častečko spadlo z tego talerzyka na schody. Tak sa zohol preto. A więc on próbował to podnieść, to ciasteczko. A polovica taniera sa mu vysypala. A jednocześnie połowa tego talerza po prostu zesunęła mu się na schody. A wtedy som si spomenul. I wtedy dopiero wspomniałem. Że jakie są dzieci. Na to właściwie jakie są dzieci. A ja kiedy som bol asi tak wielki jak oni. I ja kiedy byłem w ich wieku. Można, że o nieco starszy. Może trochę starszy. Mamka ma posłala, aby som zobral... Priniesol pre babku obed. Mama wysłała mnie, żebym przyniósł dla babci obiad. A tak wiecie, ja som to hompalel w rukę. A więc ja tak szedłem tak raźnie z tym. A było tak czerstwo napadany, troszkę tak jemnie śnieg. I tak śnieg trochę spadł. Niewiele tego śniegu. A nie widział som, że pod śniegom je... Ľadu. A nie widziałem, że po prostu ten śnieg kryje pod sobą lód. A tak som sa pošmykol na tom ľade. A więc pošliznąłem się na tym lodzie. Wyhodil som ten obed. Wyrzuciłem po prostu ten obiad. A te makové rezance sa rozleteli i po okolí. I te makarony z makiem po prostu wyleciały do powietrza. No. Ja, ale ja som chcel babke zobrať makarony. No ale chciałem pozbierać te makarony dla babci. Tak som chodil a zbieral. A więc chodziłem i zbierałem po tym śniegu, szukał makaronów. Wiecie si to predstaviť. Potraficie sobie to wyobrazić. Że te makové makarony boli ešte makovejšie. Że te makarony z makiem jeszcze bardziej tego maku miały sobie niż przedtem. Ale na szczęście babka mala len jeden ząb. Na szczęście moja babcia miała tylko jeden ząb. A nieszkripało jej to między zubami. Nie czuła, jak to tak między zębami drżąży. Ale sama potem opytała, ty synu. Potem spytała mnie, synu. Nie wysypali się ci. Nie wysypałeś ty przypadkiem tego? No tak trochę. Ja mówię, no trochę tak. No tak mi to pripomenulo tých chlapcom. A więc pripomňalo mi to moje dzieciństwo. Keď som videl, ako oni posypali tie... Kedy videlem, jak schody były pełne ciastek. Ale to len preto, aby sme sa trošku osviežili. Ale to tylko dlatego, żebyśmy trochę po prostu odświeżyli się. Tým príbehom. Właśnie przez te ilustrácie. A teraz sa vráťme k tejto téme. Teraz povróćmy do tematu. Je to veľmi zaujímavé. Bardzo ciekawe jest, že Pán Boh skúša vieru človeka. Že Pán Boh próbuje viare, doświadcza viare človeka. Také veľké zasľúbenie Boh dal Abrahamovi. Také veľké obietnice Pán Boh dal do Abrahama. A pozrite sa, tieto zasľúbenia, ktoré boli dané Abrahamovi, naraz dedí aj Izák. I popatrzcie, te obietnice, które Pan Bóg dał do Abrahama, nagle odziedziczy Izak tak samo. Tak isto, te iste sluby, które mal jego ojciec, tak samo dostawa i on. Takie same obietnice, które jego tata otrzymał, tak samo i on otrzymuje. A można, żebyście si myśleli, no tata mal jednego syna, no tak już Izak będzie mać aspoň 12. No może pomyślelibyście, no, że tata miał tylko jednego syna, no Izak no, na pewno już będzie miał co najmniej 12 dzieci. Ale muszę wam powiedzieć, że Boże sluby są tu. Ale muszę powiedzieć do was, że Boże obietnice są tutaj. Ale

jeho slabý charakter zlyhal. Jego słaby charakter po prostu nie wytrzymał. A preto przychádzajú skúšky. I dlatego właściwie te próby, doświadczenia przychodzą. Preto prichádzajú ťažkosti do života. Dlatego trudności przychodzą w życie człowieka. Aby sa ukázalo. Żeby okazało się. Na koľko požehnania je tvoj život schopný uniesť. Ile błogosławieństwa twoje życie może znieść. Można, że si myślisz, no keby som mal toľko a toľko peniazy. Może teraz pomyślisz, no gdybym był tak bogaty, miał tyle pieniędzy. Keby som mal takie a takie wielkie możliwości. Gdybym miał takie ogromne możliwości i źródła. Tak by som určite, že by som na Božie dielo dával. Na pewno po prostu dawałbym dużo pieniędzy na Boże sprawy, Boże dzieło. A on mi tak hovoril. Braciszanko, jak mi dasz ten dom do zarobku. On tak samo do mnie mówił, braciszanko, kiedy jeżeli dasz mi ten dom do gwarancji, w zastaw, a będziesz ewangelizować. I ty będziesz miał ewangelizację, tak ja ci kupię całe zariadenie na ewangelizację. To ja kupię ci cały sprzęt potrzebny do tej ewangelizacji. Ak bude treba autobus, jeżeli prenosný autobus. Trzeba być autobus transportowy, żeby to wszystko przewoził. A Pan Bóg go veľmi pożegnal. I Pan Bóg naprawdę bardzo go pobłogosławił. On tak to mógł kupić ten autobus. A właściwie w ten sposób mógł kupić ten autobus. Ale do dzisiejszego dnia. Ale do dzisiejszego dnia nic. Nie mam nic. Teda nie od niego. A więc przynajmniej nie od niego. Ale powiem wam dobrą sprawę. Ale powiem wam dobrą wiadomość. Asi przed pół rokiem. Chyba pół roku temu przyszedł ma nawściwić. Przyszedł do mnie z wizytą. Jako marnotratny syn. Tak jak syn marnotrawny. A mówi: Szanko, ja mam wszystko. I mówi: Szanko, wszystko mam. Ale nie mam Pana Jezusa. Tylko nie mam Pana Jezusa. A płakał. I płakał wtedy. Moja rodzina jest rozsypana. Moja rodzina rozpadła się. Moi synowie wyrosli. Moi synowie wyrośli. Już im nie mogę ja rozkazywać. Nie mogę już im po prostu nakazywać nic. Przeszedł żywot. I życie przebiegło. Jest prawda, że wiele pieniędzy som mal, wiele som aj minul. Rzeczywiście byłem bardzo bogaty i bardzo wiele wydałem. Przeszedł mój żywot. Życie minęło. Som stary dziadek. Jestem stary dziad. A czuję, że jestem sam. I czuję, że jestem samotny. Pozrite sa, nie uniesol to pożegnanie. Patrzcie, nie potrafił znieść to Boże błogosławieństwo. Tak som sa modlil s ním a navrátil sa k Pánu. A więc modliłem się z nim i on obrócił się do Pana. A teraz zaczynają kontaktować ze swoją manżelką. I teraz zaczynają mieć kontakty ze swoją żoną. Ale 20 rokov, viac ako 20 rokov výpadku. Ale więcej jak 20 lat po prostu jakby zniknęło z jego małżeństwa. Stratil sa im život. Zgubili życie. Nie uniesli pożegnania. Po prostu nie znieśli tego błogosławieństwa. Prečo Pán Boh nedal hneď Izákovi to veľké požehnanie, o ktorom mu hovorí? Dlaczego Pán Boh zaraz nie dał do Izákovi to wielkie błogosławieństwo, które mu obiecał? Tak aj on, ako aj jeho otec Abraham idzie do Gerary, do ziemi Gerary. Tak samo on i jego ojciec, jak jego ojciec Abraham idzie do ziemi Gerary. Pretože ucieka przed głodu. Ponieważ po prostu ucieka przed głodem. A gdzie to pożegnanie? A więc gdzie jest to błogosławieństwo? Kiedy musi uciekać przed głodem. Kiedy musi uciekać przed głodem. Wiesz, jak Pan Bóg chce cię veľmi nasycić. Wiesz, kiedy Pan Bóg chce nasycić cię bardzo. Najpierw ci da skúsiť, aký je hlad. To najpierw dá vypróbovať ti, jak smakuje gut. Aby si vedel vážiť to, čo ti dá. Žebyš potrafil ceniť sobie to, co on ti má zamiar dať. Viete, čo som ja spoznal? Či viete, co zrozumiałem? Vždy, keď Pán Boh ma materiálne ide požehnať. Zawsze, kiedy Pán Boh po prostu materiálne chce błogosławić mnie. Najpierw pošle zlodejov. Najpierw vyšle po prostu zlodeji. A keď mi zlodeji niečo odniesú? A keď zlodeje ukradnú mi coś, zabiorą? Tak vnímam, ako sa Pán díva, takto mlčky sa díva na moje srdce. To vidzę, jak Pán Jezus po prostu cichaczem obserwuje moje serce.